महाभारत भीष्म पर्व द्विषष्टितमोध्याय। धृष्टद्युम्न और शल्य आदि दोनों पक्ष के वीरों का युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा गज सेना का संहार। धृतराष्ट्रवाच दैवमेव परम मंडे पौरसाधपि संजय यत्सैन्यं मम पुत्रस्य पाण्डुसैन्येन बाध्यते। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा भी दैव को ही प्रधान मानता हूँ, जिससे मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से पीड़ित हो रही है। नित्यं भीमामकास्तात हतानेव हि संसति अव्यग्राश्च प्रहिष्टाश्च नित्यं संसति पांडवान्। तात, तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकों के मारे जाने की बात कहते हो और पांडवों को सदा व्यग्रता से रहित तथा हर्षोल्लास से परिपूर्ण बताते हो। हीनान पुरस्कारेण माम कानद्य संजय पातितान पात्यमानाश्च हतानेव च संससि। संजय, आजकल मेरे पुत्र और सैनिक पुरुषार्थ से हीन हो रहे हैं और शत्रुओं ने उन्हें धराशायी किया एवं मार डाला है। प्रतिदिन वे शत्रुओं के हाथ से मारे ही जा रहे हैं। उनके संबंध में तुम सदा ऐसे ही समाचार देते हो। युद्धमानान यथाशक्ति घटमानान जयम प्रति पांडवा ही जयन्ते व जीयन्ते चैव मामका। मेरे बेटे विजय के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते और लड़ते हैं तो भी पांडव ही विजयी होते और मेरे पुत्रों की ही पराजय होती है। सोहम तीव्राणि दुःखानि दुर्योधन कृतानि च श्रोष्यामि सततम् तात दुस्सहानि बहूनि च। तात, ऐसा जान पड़ता है कि मुझे दुर्योधन के कारण सदा अत्यंत दुस्सह एवं तीव्र दुख की ही बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी। तमोपायम न पश्यामि जीयेरन्येन पांडवाः मामका विजयम युद्धे प्राप्नुयुर्येन संजय। संजय, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे पांडव हार जाए और मेरे पुत्रों को युद्ध में विजय प्राप्त हो। संजय उवाच क्षयम मनुष्य देहानाम गजबाजीर तक्षयम श्रृणुराजन शिरो भूत्वा तवैवापनयो महान। संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध में मानव शरीरों का भारी संहार हुआ है। हाथी, घोड़े और रथों का भी विनाश देखा गया है। वह सब आप स्थिर होकर सुनिए, यह आपके ही महान अन्याय का फल है। धृष्टद्युम्नस्तु शल्येन पीड़ितो नोभिसरैः पिद्यामास संक्रुद्धो मद्राधिपति मायेसैः। शल्य के बाणों से पीड़ित होकर धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने लोहे के बने हुए 9 बाणों से मद्राज शल्य को गहरी पीड़ा पहुंचाई। तत्राद्भुतम अपश्याम पार्षदस्य पराक्रमम् निवार्यत यस्तुर्णम शल्यम समिति शोभनम्। वहां हम लोगों ने धृष्टद्युम्न का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले राजा शल्य को तुरंत ही आगे बढ़ने से रोक दिया। नान्तरम दृश्यते तत्र तयोश्च रथिनो सदा मुहूर्तम इव तद्युद्धम तयो सममिवाभवत। उस समय उन दोनों महारथियों में पराक्रम के दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। 2 घड़ी तक दोनों में समान सा युद्ध होता रहा। ततः शल्यो महाराज धृष्टद्युम्नस्य संयुगे धनुश्चिच्छेदभल्लेन पीतेन निशितेन च। महाराज, तदनंतर राजा शल्य ने युद्धस्थल में शाण पर तीक्ष्ण किए हुए पीले रंग के भल्ल नामक बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। अथैनम सर्वरसेन छादयामास संयुगे गिरिम जलाघमे यद्वन् जलदा जलवृष्टिभिः। उसके बाद जैसे बादल बरसात में पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न पर रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। अभिमन्युस्ततः क्रुद्धो धृष्टद्युम्ने च पीड़िते अभिद्युद्राव वेगेन मद्रराज रथम प्रति। तदनंतर धृष्टद्युम्न के पीड़ित होने पर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने मद्रराज शल्य के रथ पर बड़े वेग से आक्रमण किया। ततो मद्राधिपरथम काष्णेह प्राप्याति कोपन आर्तय निमं मेयात्मा विव्याध निसतै सरै। मद्रराज के रथ के निकट पहुंचकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए अनंत आत्मबल से संपन्न अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा रितायन पुत्र राजा शल्य को घायल कर दिया। ततस्तु तावका राजन परिप्सन्तोर्जुनिन्द्रणे मद्रराज रथम तूर्णम परिवार यावत स्थिरे। राजन, तब आपके पुत्र रणभूमि में अभिमन्यु को बंदी बनाने की इच्छा से तुरंत वहां आए और मद्रराज शल्य के रथ को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। दुर्योधनो विकर्णश्च दुस्साहसन विमंसति दुर्मर्षणो दुस्सहश्च चित्रसेनोऽथ दुर्मुखः सत्यभृतस्य मद्भद्रं ते पुरमित्रस्य भारत एते मद्राधिपरथं पालयन्तः सितारणे। भारत, आपका भला हो। दुर्योधन, विकर्ण, दुस्साहसन, विमंसति, दुर्मर्षण, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत तथा पुरमित्र ये सब आपके पुत्र मद्रराज के रथ की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। तान भीमसेन संक्रुद्धो धृष्टद्युम्नश्च पार्षत द्रौपदेयाभिमन्युश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ धातराष्ट्रान् दशरथान् दशैव प्रत्यवारयन् नानारूपाणि शस्त्राणि विसृजन्तो विसाम्पते। आपके इन दस महारथी पुत्रों को क्रोध में भरे हुए भीमसेन, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, माद्री कुमार, पांडु पुत्र नकुल, सहदेव, पांचों भाई द्रौपदी कुमार और अभिमन्यु, इन दस ही महारथियों ने रोका। प्रजानाथ, ये सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। अभ्यवर्तन्त संघृष्टाः परस्पर वधैषिणः ते वै समेयो संग्रामे राजन् दुर्मित्रते तव। राजन, ये सब एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर हर्ष और उत्साह के साथ क्षत्रियों का सामना करते थे। आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप ही इन सब योद्धाओं की आपस में भिड़ंत हुई थी। तस्मिन् दशरथे क्रुद्धे वर्तमाने महाभये तावकानां परेषां वा प्रेक्षकारथिनो भवन्। जिस समय ये दसों महारथी क्रोध में भरकर अत्यंत भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, उस समय आपकी और पांडवों की सेना के दूसरे रथी दर्शक होकर देखते थे। शस्त्राण्यनेक रूपाणि वृषजन्तो महारथाः अन्योन्यम् अभिनन्दन्तः संप्रहारं प्रचक्रिरे। किंतु आपके और पांडवों के वे महारथी वीर एक दूसरे पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए गर्जते और युद्ध करते थे। ते तदा जात संरम्भा सर्वेण्योन्यम जिघांसव अन्योन्यम अभिमर्दन्त स्पर्धमाना परस्परम। उस समय उन सब में क्रोध भरा हुआ था। सभी एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। सब में परस्पर लांग डांट थी और सभी सबको कुचलने की चेष्टा करते थे। अन्योन्य स्पर्धया राजन् ज्ञातय संगता मिथ महास्त्राणि विमुञ्चन्त समापेतुरमर्षिणः। महाराज, वे सब आपस में कुटुंबी भाई बंधु थे, परंतु परस्पर स्पर्धा रखने के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे के प्रति अमर्ष में भरकर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करते हुए आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो धृष्टद्युम्नम् महारणे विव्याध निसतै बाणे चतुर्भिः समरे द्रुतम्। दुर्योधन ने कुपित होकर उस महासंग्राम में अपने चार तीखे बाणों द्वारा तुरंत ही धृष्टद्युम्न को बिंध दिया। दुर्मर्षणश्च विंशत्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः दुर्मुखो नवभिर्बाणैः दुस्सहस्यापि सप्तभिः विविंशति पञ्चभिश्च त्रिभिर्दुःशासनस्तथा तान् प्रत्यविन्ध्यत राजेन्द्र पार्षत शत्रुतापनः एकैकं पञ्चविंशत्यादर्शयन् पाणिलाघवम्। दुर्मर्षण ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विवंसति ने 5 तथा दुशासन ने 3 बाणों से उन सबको बिंध डाला। राजेंद्र, तब शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए दुर्योधन आदि में से प्रत्येक को 25-25 बाणों से घायल किया। सत्यव्रतम च समरे पुरमृत्रम च भारत अभिमन्युरभिध्यत तो दशभिर्दशभिसरैः। भारत, अभिमन्यु ने समरभूमि में सत्यव्रत और पुरमित्र को 10-10 बाणों से पीड़ित किया। माद्री पुत्रौ तु समरे मातुलं मातृनन्दनौ अभिध्येतां सरै दक्षिणैः तदद्भुतमिवाभवत्। माता को आनंदित करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपने मामा शल्य को पैने बाणों से घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। ततः शल्यो महाराज स्वस्त्रियौ रथिनां वरौ तरैर्बहुभिरानर्चत कृत प्रतिकृतैशिनौ छाद्यमानौ ततस्तौ तु माद्री पुत्रौ न चेलतु। महाराज, तदनंतर शल्य ने किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा रखने वाले रथियों में श्रेष्ठ अपने दोनों भांजों को अनेक बाणों से पीड़ित किया। उनके बाणों से आच्छादित होने पर भी नकुल सहदेव विचलित नहीं हुए। अथ दुर्योधनम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः विधस्तु कलहस्यान्तं गदां जग्राह पांडवः। तदनंतर महाबली पांडुपुत्र भीमसेन ने दुर्योधन को देखकर झगड़े का अंत कर डालने की इच्छा से गदा उठा ली। तमुद्यत गदम दृष्ट्वा कैलासम इव सिंहिणम भीमसेनम महाबाहुम पुत्रास्ते प्राद्रवन भयात। गदा उठाए हुए महाबाहु भीमसेन को एक शिखर से युक्त कैलाश पर्वत के समान उपस्थित देख आपके सभी पुत्र भय के मारे भाग गए। दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो मागधम समचोदयत अनेकम दशसाहस्रम कुंजराणाम तरस्विनाम। तब दुर्योधन ने कुपित होकर मगध देशी 10,000 हाथियों की वेगशाली सेना को युद्ध के लिए प्रेरित किया। गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधन मागधम पुरतः कृत्वा भीमसेनम समभ्ययात। उस गज सेना के साथ मागध को आगे करके दुर्योधन ने भीमसेन पर आक्रमण किया। आपतंतम चतम दृष्ट्वा गजानीकं मृकोदरः गदापाणिरवारोहन् रथा सिंह इवोन्नदन्। उस गज सेना को आते देख भीमसेन हाथ में गदा लेकर सिंह के समान गर्जना करते हुए रथ से उतर पड़े। अद्रेसारमयीं गुर्वीं प्रगृह्य महतीं तद् गदाम् अभ्यधावत् गजानेकं व्याधितास्य इवान्तकः। लोहे के उस विशाल एवं भारी गदा को लेकर वे मुंह बाए हुए काल के समान उस गज सेना की ओर दौड़े। स गजान गदया निघ्नन् व्यचरत् समरे बलि भीमसेनो महाबाहु सवज्र इव वासवः। बलवान महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इंद्र के समान गदा से हाथियों का संहार करते हुए समरांगण में विचरने लगे। तस्य नादेन महता मनोहृदय कंपिनाम व्यत्यचेष्टन्त संघत्य गजा भीमस्य गर्जतः। मन और हृदय को कपा देने वाली गर्जते हुए भीमसेन की उस भीषण गर्जना से सब हाथी एकत्र हो भय के मारे निश्चेष्ट एवं अचेत से हो गए। ततस्तु द्रौपदी पुत्राः सौभद्रश्च महारथ नकुल सहदेवश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः पृष्टं भीमस्य रक्षन्त सर्वर्षेण वारणान् अभ्यवर्षंत धावंतो मेघायु गिरिन यथा। तत्पश्चात द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी अभिमन्यु नकुल सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये सब लोग भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा करते हुए हाथियों पर उसी प्रकार दौड़ दौड़ कर बाण बरसा करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी की बूंदे बरसाते हैं। छुरई छुर प्रभय छुरई छुरई प्रभल्लैश्च प्रीतैश्चाञ्जलिकैश्चित विहरन्नुत्तमाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्। पांडव रथी छूर प्रक्षुरप्र पीले रंग के भल्ल तथा तीखे आंजलिक नामक बाणों द्वारा हाथी सवार योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। शिरोभि प्रपतद्भिश्च बाहुभिश्च विभूषितैः अश्मवृष्टिरिवा भाति पाणिभिश्च सहांकुशैः। उनके सिरों बाजूबंद विभूषित भुजाओं और अंकुशों सहित हाथों के गिरने से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से ओले और पत्थरों की वर्षा हो रही हो। ऋतोत्तमा अंगाः स्कंधेषु गजानां गजयोधिनः अदिशन्ताचलाग्रेषु द्रुमा भग्न शिखा इव। मस्तक कट जाने पर भी हाथियों के पीठ पर टिके हुए गजारोही योद्धाओं के धड़ पर्वत के शिखरों पर स्थित हुए शिखाहीन वृक्षों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। धृष्टद्युम्न हतानन्यान् अपश्याम महागजान पततः पात्यमानाश्च पार्षतेद महात्मनाम्। हम लोगों ने धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए बहुत से हाथियों को देखा। महामना द्रुपद कुमार की मार खाकर बहुत से हाथी गिरे और गिराए जा रहे थे। मागदोथ महीपालो गजमय रावणोपमम प्रेषयामास समरे सौभद्रस्य रथम प्रति। इसी समय मगध देशी भूपाल ने युद्धस्थल में अभिमन्यु के रथ की ओर ऐरावत के समान एक विशाल हाथी को प्रेरित किया। तमापतंतम संप्रेक्ष मागदस्य महागजम जघानैके शुणावीर सौभद्र परवीरहा। मगध नरेश के उस विशाल गज को आते देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर सुभद्रा कुमार ने उसे एक ही बाण से मार डाला। तस्यावर्जित नागस्य काष्ठे परपुरंजयः राग्यो रजत पुंखेन भल्ले नापाह हरच्छिरः। फिर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मरने पर भी हाथी को न छोड़ने वाले मगधराज का मस्तक रजतमय पंख वाले भल्ल के द्वारा काट गिराया। विगाह्य तद्गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः व्यजरत समरे मृदनन गजानिन्द्रो गिरिनिवः। उधर पांडुनंदन भीमसेन भी गज सेना में घुसकर पर्वतों को विदीर्ण करने वाले देवेंद्र के समान हाथियों को रौंदते हुए सम्रांगण में विचरने लगे। एक प्रहार निहतान भीमसेनेन दंतिनः अपश्याम रणे तस्मिन् गिरिन् बद्र हतानिव। महाराज उस युद्ध स्थल में हमने बद्र के मारे हुए पर्वतों के भांति भीमसेन के एक ही प्रहार से दंतार हाथियों को भी मरते देखा था। भग्न दंतान भग्न करान भग्न संथांश्च वारणान भग्न पृष्ठ त्रिकारण्यान निहतान पर्वतोपमान नदतःसीदतश्चान्यान् विमुखान् समरे गतान् विद्रुतान् भय संविघ्नान् तथा विषकृतोपरान्। किन्हीं के दांत टूट गए, किन्हीं की सूंड कट गई, कितनों की जांघें टूट गई, किन्हीं की पीठ टूट गई और कितने ही पर्वतों के समान विशाल काय गजराज मारे गए। कुछ चिघाड़ रहे थे, कुछ कष्ट से करा रहे थे, कुछ युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे थे और कुछ भय से व्याकुल होकर मल मूत्र कर रहे थे। इन सबको मैंने अपनी आंखों देखा था। भीमसेनस्य मार्गेषु पतितान् पर्वतोपमान् अपश्यम् निहतान् नागान् राजन्निष्ठिवतो परान्। भीमसेन के मार्गों में उनके द्वारा मारे गए पर्वतों पर हाथी पड़े दिखाई दिए। राजन, अन्य बहुत से हाथियों को मैंने मुंह से फेन फेंकते देखा था। वमन्तो रुधिरं चान्ये भिन्नकुम्भा महागजाः विवलन्तो गता भूमिं शैलायुव धरातले। कितने ही विशालकाय हाथी खून उगल रहे थे और उनके कुंभस्थल फट गए थे। बहुत से व्याकुल होकर इस भूतल पर पर्वतों के समान पड़े थे। मेदो रुधिरं दिग्धांगो वसा मज्जा समुक्षितः व्यचरत समरे भीमो दंडपाणी रिवान्तकः। भीमसेना का सारा शरीर मेदा तथा रक्त से लिप्त हो रहा था। वे वसा और मज्जा से नहा गए थे और हाथ में गदा लिए दंडपाणी यमराज के समान उस युद्ध भूमि में विचर रहे थे। गजानाम रुधिर क्लिन्नाम गदाम बिभ्रद विकोदरः घोर प्रतिवयश्चासी पिनाकी वह पिनाकधे। हाथियों के खून से भींगी हुई गदा धारण किए भीमसेन पिनाकधारी भगवान रुद्र के समान घोर एवं भयंकर दिखाई देते थे। समथ्यमानाः क्रुद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः सहसा प्राद्रवन् क्लिष्टा मृदन्नस्तो वाहिनिम्। क्रोध में भरे हुए भीमसेन हाथियों को मथे डालते थे, अतः वे उनके द्वारा अत्यंत क्लेश पाकर आपकी सेना को कुचलते हुए सहसा युद्धस्थल से भाग चले। तम हि वीरम महेश्वासम सौभद्र प्रमुखा रथा पर्यरक्षन्त युद्ध्यन्तम् भद्रायुधमिवामराः। जैसे देवता वज्रधारी इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार आदि पांडव योद्धा युद्ध में तत्पर हुए महाधनुर्धर वीर भीमसेन की सब ओर से रक्षा करते थे। थोड़िताक्ताम गदाम बिभ्रन् उक्षिताम गजशोणितै कृतांत रौद्रात्मा भीमसेन उभृधिष्यत। खून में सनी तथा हाथियों के रक्त से भींगी हुई गदा लिए रौद्र रूपधारी भीमसेन यमराज के समान दिखाई देते थे। व्यायच्छमानं गदया दिक्षु सर्वासु भारत अपश्याम रणे भीमं नित्यंतम इव शंकरम्। भारत, भीमसेन गदा लेकर संपूर्ण दिशाओं में व्यायाम सा कर रहे थे। समरभूमि में भीम को हम लोगों ने तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर के समान देखा था। यमदंडोपमाम गुर्वे मिंद्रासने समस्वनाम अपस्याम महाराज रौद्राम विशसनिम गदाम। महाराज, भीमसेन की भारी और भयंकर गदा सबका संहार करने वाली है। हमें तो वह यमदंड के समान दिखाई देती थी। प्रहार करने पर उसने इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। विमिश्राम के समज्जा भी प्रदिग्धाम रुधिरेण च पिनाकम इव रुद्रस्य क्रुद्धस्याभिघ्नतः स्वसुन्। रक्त से भींगी तथा केश और मज्जा से मिली हुई उस गदा को हमने प्रलय काल में क्रोध से भरकर समस्त पशुओं जीवों का संहार करने वाले रुद्रदेव के पिनाक के समान समझा था। यथा पशूनां संघातं यश्चापाल प्रकालयेत तथा भीमो गजानीकं गदया समकालयत। जैसे चरवाहा पशुओं के झुंडों को डंडे से हांकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों के समूहों को अपनी गदा से हांक रहे थे। गदया वद्यमानास्ते मार्गणैश्च समन्ततः स्वान्यनीकानि मृदन्नन्तः प्राद्रवन् कुञ्जरास्तव। महाराज, चारों ओर से गदा और बाणों की मार पड़ने पर आपकी सेना के वे समस्त हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए भाग रहे थे। महावात इवाभ्राणी विदमित्वा सवारणान अतिष्ठत तुमले भीम श्मशान इव तूल ब्रीन। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्ध में हाथियों की सेना को नष्ट करके मसान भूमि में त्रिशूलधारी भगवान शंकर के समान खड़े थे। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि भीष्मवध परमणि चतुर्थदिवसे भीष्म युद्धे द्विषष्टितमो अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में चौथे दिन भीमसेन का युद्ध विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ।